الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وبعد، حييكم بتحية الإسلام، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موكي إنا بمسنة يا الله سبحانه وتعالى سنة بوخمة أمر سنكم آسيا واي أمر فويا di julli si yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moom mooy gën di mbindeef gis ngay ne amul leen mun nañu war a jaamu jaamu ko di jëriñ ñàkk jaamu di lor dul yàlla subhanahu wa taala di seeyee ne Mouhamad yeneen ci yàlla la di ndawam ginnaaw la ñu leen nuyu nuyu bu gën si nuyu ma asalaamaaleykum wa rahmatullah di la di dalal suñu gan yi fi nekk ak suñu yaay yi fi nekk ak suñu mag yi fi nekk di leen wax ne tey tem bi nga xamante ne moom lañ ko saas saayen di war a defal moom mooy al inhirafat al xuluqiya moom mooy les deux de moral mu nekk tem boo xamante ne tem bu am solo waaye nag dañuy naan ku mu ne du teew yu nataal du ma ci guddal du ma ci xóotal damay bàyyi ko saas mu dugg ci tem bi mu bàyyi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلم وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موكي غيناو بو نو تامبالي سي تور يالا تبارك وتعالى نيغي نيانال سون يوننت محمد صلى الله عليه واله وسلم يال نكو يالا دولي خيوال تو موسال كو غيناو لولو مو نيك جاموك يالا bu ñu yéene def ko mu nekk waxtaan wi nga xam ne dañ koy fàttali sunu bopp di leen ko fàttali mbokk yi xam ngeen ne lu amul benn sikki sàkk mooy anna saadatul fard wal jamaa muqtarinatun bi xuluqin xasan li texeloo adduna bi di texeloo mbooloo yi di texele di texeloo individu yi yàlla mu ngi ko def ci jikko ju rafet waaye wa anna shaqa natijatun li suil xulu texee di yàlla am ko def ci jikko ju yàqu looloo tax borom bi tabaraka wa taala mu yónni yonent yi yonent yi ñëw di tegaloo ku dem keneen ñëw ku dem keneen ñëw lan mooy seen mission pour ñoom yonent yi ñu jàppalante ci château boobu tudd jikko kenn ku nekk nga ñëw jàpp ci pour liggéey bi mën a taxaw jikko ju rafet benn immeuble la bu yalla yoni yonenti pour ñi ñew tabax ko adam mo ñëk ñew gas fondement bi six ñew samp poto yi muhammad sallallahu alayhi wasallam mo ci mujjé moko pinté mu dess rek kiñ ko don tabaxal dem tofu dem dekkii jiko joju yonenti ñewoon jappalante ci pour jiko joju doomu adama mën ko am dañu tollu ci jamono bi mu nekk lu yaaxu yaaxul nak yaaxu go xamne azar la mais dañ ko yaq liko yaq ak ñiko yaq ay étude lañ ci def def ci ay projet duggal ci am ay jumtukaay def ci ay moyens ba julit yi ñak seen jikko nga gis julit di julli mais day fenn nga gis julit di julli mais day sacc nga gis julit di julli mais rambaaj la nga gis julit di julli fekk na fiq la ñu nek dem ba dessatuñu dara nak legi ci ko islam yi dara lañu dessat sumay faral di def waxtan yu melni ak mbokk yi dumay genné tém bi ci mouvement islamique parce que dootul am distance ñun ñi nga xamné ñun ñoo wara nek roy bayyi tay ñun la suñu jikko yi gëna yaq ñun ñu wara nek modèle yi ci goor ak jigéen ñun la suñu jikko yi yaaxu ba mënatuñu jëriñ société bi kenn mënatuñu xool ba gis sunna sama portable mi ngi nii numéro biñ ma doon wooyee léegi effacé ko ñu ma woo ay 1h30 suma juumulee xooluma heure bi mais côté yooyu la ki ma doon woo Europe la ma doon woowee nee na ma démb dama xëy tubaab bi may liggéey loolu daan may woo bureau man ak moom ak yaay la mu ne ma yow ban genre nit nga ma ne ko mais ci lan mu ne ma non man dama la gis ne daal yaa ñeneen ñi nekk fi niroo te sax sa kanam nga yow mi ku la xool rek xam na yow doo nitu kese léegi duma bëgg nga expliquer ma lan la moo tax ma ñëw fii man ak yow ci sama bureau bi pour nga wax ma ko mu ne lan nga daal yow lan nga yow lan nga waa dina ko man comprendre ma loolu bugg a wax mu ne ko non yow dafa am beneen fii booy dund bu bokkul ak nit ñi wala dafa am yooy def daal yoo xam ne moo la tàqal ak nit ñi waa dina ko waaw mu ne ko lan ngay def mu ne ko damay dund sunna tubaab bi ne ko luy sunna mu commencé ne ko damay dund prophète muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko kan muy ko mu expliqué ko tuuti ni c'est ko ku baax la dama bëgg nga utal ma ay livre yi wax ci kooku ndax ma mel nii nga mel kooku lan la wone foofu fa muy liggéeyee kooku lan la fa wone fa wone lu baax fa wone jikko ju baax ci lépp nag ci waxinam ci doxalinam ci jëmm ci lépp te nee na avant loolu am na ku njëkkoon woo kooku moom ñoo bokk nii liggéey rek ku jigéen tubaab bu jigéen ne ko yow am nga jabar mu ne ko wuy am naa jabar mu ne ko yow ñee naa sa jabar mu ne pourquoi mu ne non dama xam ne yow ni nga mel nii jigéen bu la am rek am na jëkkër benn tubaab moo ko njëkk a wax avant ay at nee na nee na démb patron moo ko wax ko lii loolu moo lay wan ni ñun dañu yor mission yonente bi saaw salaam ba mu yoree sahaaba yi ba pare dafa ne ashaabi kan nujum kullu ma qtadaytum iqtadaytum kullu ma qtadaytum ihtadaytum samay sahaaba ñu ngi mel ne ay bidéew ku ngeen ci mën a topp di ngeen di jub yàlla tabaraka wa taala daf ñu yónnee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk modèle yàlla defar ko ci lépp yonente bi amul lu manqué ci moom lépp a mat lépp laa wax amul lu manqué léppam dafa mat yalla daan ñuy joxoñ baram ne wa in tuti'uhu wa in tuti'uhu tahtadu su ngeen ko topé rek djub su ngeen ko topé rek djub la mo tax ñu dundu sunna du pour djub du tax ñu dundu sunna da djubuy kon topu ñu ko est-ce que topu yonent bi yere la est-ce que sikim la est-ce que toubey la est-ce que mouray la lan lañuy top yonent bi sallallahu alayhi wasallam lan num doon dundé ci lepp duñu bayyi dara mais au contraire aujourd'hui dañu yor tamé dañuy ségg di tan ñu ñu neex intéressé ñu ci ay melokan toubey yu gattak ay mbaxné sikim yi kala yi kamisi ñu daal di koy jël yenen li nga xamne mo nekkon nak au fond liñ doon dot doye sunna te moy jikko bu rafet bi ñu daal di koy tek de côté motax tuba bi sonatuñu ci yenn dekk yu melni comme Sénégal difa yo sanni ay bombe difa dedet ñu dañuy tok rek xamna ñu yaxu nañ ba pare jaratul ñuy yoni ay bombe ben way da doon wax ne Senghor dafa réussir mission bala muy bayyi Sénégal ñu ne ko la la réussir mu ne biñ né Sénégal 95% musulmans lañ mu ne dina fexé ba ñu nekk ay faux musulmans est ce que nekul légui nak jikko ji yaq joju ñuy wax est ce que dañuy wax nit ñi seen jikko yaq na rek ñun bokku ci ñun suñu jikko yaq wala dañuy wax ne jikko nit ñi yaqku nañ rek ñu amuñ ci benn mission amuñ ci lepp luñuy ci def ñun te ku xol tay al khatar al muhaddaq bil islam yazdad yawman ba'da yawm danger yi attaqué l'islam chaque jour da fay yok jour bu nek di nga dégg l'islam lu ci xew gis ngeen semaine passée abdulil lañ japp ci liñ wax ray ko lak ko sanni ko ci geej gi abdulil lol tay ku ko benn julit defon ab yahoud kon siècle bi yop lol moy nek hors du jour ñu xolal julit te li graw moy amna ci julit ño xamne sax dañ ci contane da nga len romu ñu ne ne yow sen waji gi ni gaay yi tay nañ ko te gis julit bu la ci contane amna julit yo xamne da nga len romu ñu ne la ma ngi lay jale si gën di galé nga ni lu xew ku de ñu ne ah sen wajoju da di waxturam isba gaay ray nañ ko xolam mom bokk ci amna ko xam def ñu romu nañu waxon na len ko xon na len dinañ len ray do lu koy wone lu muy wone xam nga foku tuba bi lay sir nañ fexé ba julit legui amatu yeug yeug ci mbokum julitam jikko bu yaxu yesuul lolu kuna mbon wesuul lolu wal qa'imuna ala muharabati al islam wa shari'ati la yakilluna wa la yamillun ñi taxaw di xex l'islam ak ay yonam ak doxalinam ñoñu de duñu tayal duñu yokkat waye dañu taxaw di def bepp effort pour l'islam bi bu musa taxaw ci kawsu bu ko kenn musa dund motax mbolem moy gis ngeen semaine bi passé France dañu très jigen muy niqab ci place publique au contraire sa boko defé dañ lay japp di le diri ci talibi yobul la pour nga fay amna yenn place yo xamantene lan lañ leen wax bu ngeen di julleti juma bu juma bi fessé na ngeen arrêté bu kenn julli ci mbéd bi kenn do julli ci biti France ci mbéd bi ci bir rek légui nan lañuy def dañuy diviser jakkay mosquée par deux bu iliman bi ñëwé jité ñi julli après musulmal ñoñu dem benen iliman ñew jité waat ñeneen ñi lepp ci biir jakk bi wala ñu julli ko benn aljuma benn vendredi duñ xëc ci juma ji lu ñuy def ñu def ko ñetti julli ñaari julli juroomi julli ci jamono yoy julli ñoom yegu ñu sax lu xew mbokk yi li lu ndaw la pour won len ne l'islam fi mu tollu tay ci adina bi waye li lepp ay yoon la yo xamne dañ ko redd teural ko ngir umma bi yaqku ngir ñu jaarale nit ñi fu yalla bëggul lu kenn mu nta wéddi lool moy légui dafa daj monde islamique dafa daj yépp yaqku dul ñi lan lañ déssé ci l'islam tour kessé lañ déssé ci tour ci islam alquran baangi ñu jang ñu akel dunduk ñu ngi julli mais julli amul lu muy saf kor da ngay xif rek la da ngay xifal sa bop amatul lu muy jeexal ci yow ibadat bi amatul ben njeri ibadat lan mo taxone mu jog ibada lan mo taxone mu jog moy la'allakum tattaqun ya ayyuhalladhina amanu wala ya ayyuhan nas i'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum ragal taqwa mo taxone mu jog ibada bo gis rek taqwa mo tax mu jog julli pour nga am taqwa la kor pour nga am taqwa joxe azaka dem makka pour nga am taqwa tabaski pour nga am taqwa bepp ibada buñu yalla sante pour ñu am taqwa la legi ñu ngi def ibada yi te mënu ñu am taqwa est ce kon ñu koy def def ñu ko manam mbir mi suñ ko don misal portable la bu amul réseau portable baangi ni rafet na nangam marque Nokia mais amul réseau carte banque ci bir amul réseau est ce amna ñëri dina wi légui moy julit julit yaangi ni mais amuñu réseau sen réseau dafa couper sen digënté ak sen borom koy dégg ci xéet wi ko gis goor ak jigen dana man dama am doful iman sama iman bi dal mënul yéeg te iman mom su noppé yok rek day wañé iman lan moko yok mo jaamu yalla comme jaamu won yalla sunu ibada du dem sunu iman du dem lan moy jaamu yalla moy mbir mi ngay def nga def ko khassalillah na nek ngir yalla ngay wedd diko def di feñ diko def ngir yalla ni xam ngeen ne suñu wax deug ñun ñepp suñu yëngatu tay aduna la ñepp cëpp cëpp yëpp aduna la même gis nga waxtaan yi ñi def ni buñ paré dañ ya neex na dem na yi ciébi tay si yow de tar renga la ilaha illallah neen yi ci def yap bi jibi ci terminé légui nak ñu am problème té jikko mbokk yi mom moy diiné jikko mom moy diiné jikko fan la nek ci nit amay laaj jikko fan la nek ci nit pour ñu wara baxal fofu pour nit bax ha ci xol jikko fan la nek ci nit ha ci dread bi ci ruhum ay laaj yi bari na de nañ ci xalaat ba ñu paré ñu wax ñu ku nek fan nga xalaat ni jikko fofu la nek après inshallah yantibi sallallahu alaihi wasallam ben way dafa ñew ci mom joge ci kanamam ne ko ya muhammad maddin mu ne ko ad-din husnul khuluq yow yenent lan moy diine moy diine moy nga rafet jikko kon diine li nga ci deg moy nga rafet jikko so amé diine te rafeto jikko amul njariñ yow amo diine mo dañu laaj ibnu abbas ben jigen ak bo xamne day julli guddii di wor ba ceuk waye day lor de kendo mune la khayra fiha hiya fin nar ndaw si baxul ma nga safara te deg leen wax ji mu wax day julli guddii di wor ba ceuk tay yow mi nek goor sula sa ben way waxon amna ben xale bu jigen buy wor beccuk di julli guddii amul jeuker kama may la ko loy wax te yo nga bëgg tak loy wax nañ dem bala ñu may jitu ay xol ibnu abbas mu wax mune la khayra fiha ndaw sa su baaxul lutax mune hiya finna limaza mune kana tuzi jirana ndax day don lor ay dekkendo kon ku am diine se jikko day baax lolo tax doy lor say dekkendo ad-din husnul khuluq diine moy nga rafet jikko waji daali genn bi muy ñew ci yonent bi ci kanam la ñewon waji daali genn ay minute mu ñew ndey jor yonent bi daali ko feug mbag ndey jor ne ko ya muhammad mad-din mu ne ko ad-din husnul khuluq diine moy nga rafet jikko waji daali gennal daali wiir ñew ci amoon fugal yonent bi gess xol ko mu ne ko ya muhammad mad-din mu ne ko ad-din husnul khuluq waji gennat mu ñew ci ginaaw ñenti côté yep ñewena ñono ci kanam ñono ci ginaaw ñoo nday jor ñew ci amay ben laaj lay laaj ben tontu lako yonent bi tontu ya muhammad mad-din mu ne ko ad-din husnul khuluq ñentel bi yonent bu ko xecc mu tok yonent bi ne ko inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq yalla daf ma yoni pour mo motali jikko yu rafet mo motali jikko yu rafet li utammima makarimal akhlaq وقد سئل أي المؤمنين أفضل إيمانا فقال أحسنهم خلقا لاجنا يونتبي صلى الله عليه وسلم ني نكو ني گم يالا كان موتي گنا باخ گم مي موي كي سي گنا رافيت جيكو لوتاخ تاي ني ام بروبليم جيكو لوتاخ موي دانيو جيل دين بي سي كاو ñu bay biir bi lol moy sun problème dañu jël diiné bi ci kaw lol ñu nane zawahir yi seen sikim mbaxne khamis tubey socc xam nga lo dafa feñ ci biti ñu bayé nak ci biir li fo ra nek mu do jikoy baax goor ak jigen dañ na la jox ben misal rek tay mouvement islamique bokku na ci problème bi ñu gëna am bu sérieux moy sey goor ñi mënu ñu yor jabar jigen ñi nangu wuñu sey legi sa nga di xalé jigen ñaan man duma sey ak ibad tax problème bu dangereux la ku ñu am lu ko waral muy jikko ye yaxu bu ñëk ba ku ñew ni dundu sunna liñ lay wax moy da ngay defar sa biir tay biti bi ngay defar bo commencé rek baye sikim bi mu genn bude jigen nga commencé mourou egg nga bu goor amé sikim jigen mourou rek egg nañ légui ci sunna pire nga fekk dem ku ñew am nañu fi nek mu nañ sédé lool dañ lay défar lo sa bir ci jang qur'an ci def ay azkar di tuddu yalla di wor xol ay ayamul bid ay ayamul bid di wor lendi ak jeudi han legi ak neew nga dajje mbok lendi mu wor wala jeudi di nafile goudi bobu demb ko gis jeum bi dafa ñuur ko c'est parce que lañ doon defaru te sahaba yi lool mo leen defaram yendi bi 124000 sahaba la amon kan ngeen ci deg ñu ne ku doy war la won wax len ma kenn 124000 ñepp normal goor ak jigen amu ci kenn ku doy war ñepp jup ñun mo do ñu sax 100 personnes suñu mbir doy war lutax moy defaru wuñ kon fokk ñu defaru sahaba yi dañoo defaru won lan mo len defaron moy qur'an qur'an mo defaron sen bir defar sen biti bo ku len gis do xol ci ñom yere do xol ci ñom melokan mais sen jikko ngay xol lañ nañ usama ibn sharik mun shahidtu al aariba yasaluna an nabi yaquluna ma khayru ma utiya al abd qala khuluqun hasan usama ibn sharik neena fekna arabi wuri yonent bi sallallahu alaihi wasallam diko lacc nan ko jaamu yalla yi lan moy li geuna bax liñ len jox jaamu yalla bi ban kado mo geuna reuy bu ko yalla may yonent bi di tontu nan len jikko bu rafet yonent bi sa bal dafa ne khairukum fil jahiliya khairukum fil islam gis nga bañ nekké ci cieddo ga ba nit ñi jaamul won yalla ki fa geuna bax bu ñewé ci sunna moy geuna bax imagine len nit di dund sunna ngeen bal ma de jigen di dund sunna dangal dangal di dund sunna do sentir bu séré wa ngeen yow da ngay dund sunna lool moy sunna wala nga sol t-shirt yamal ko fi sa mbag yi fi ñu ne deet nga dem jangi nak waxuma la nga foot sax nek ci bir keer gi di foot de nga dem jangi t-shirt wa ngay dajé nit ñi ñi lay xol ni tax ñi ne nga ne yow mesure nga bok mesure lool moy mesure moy na ngeen dagal na ngeen sol ay t-shirt na ngeen tekkal sen kol yi lool moy mesure yeen lool ngeen len dir lool moy jikko wa ngeen nax sen bok yeen say ma wax wa daara ji mel len ñun ñëm nañu moy tundiku tan lañu moy tundiku moy nosatuñu aduna alakhirah ñu dem safara deggu na lu mo wax de mané nosatuñu aduna lan moy nos aduna senegal moy bali deglu musique dem ci boîte yi dem ci geej yi cëpp cëpp wax du lol moy nos senegal est ce yeen di ngeen ko defati nga ñaanatu len ko yalla ba fa rena ngeen de yalla jël len ak ñooñu doon ko def duggal bi safara est ce du perte lan moko waral moy nga bayyi le ba pare nga duggu ci li te li selul li dafa wara sel sunna dafay sel yalla dafa ci qur'an aya bo xamantene ku xey suba bala nga don genn sekk dang ko wara lire moy lan rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awabin ghafura yalla neena yeen ñi sen bop man ma len gëna xam sen bop rabbukum a'lamu bima fi nufusikum yalla xamna li nek ci yeen sal bi fiñu tok ni yalla xamna ñan ñofi sunit ak ñu fi dul sunit ku mu doon ci ñun yalla xamna la amna ño xamne yalla xamna dañ fay tok ni mi duñ ay sunit yalla dafa doon wax ci qur'an ñi waron yenenbi sallallahu alayhi wasallam wa minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah yen ñu war yonent bi xola sahaba yi de yen ñu war yonent bi ñu ne yalla ni amna ci yeen ño xamne aduna do nga tax ñu tok fi du yonent bi de du yalla du man du ken aduna waye amna fi ño xamni nak gem al-akhirah mo tax ñu tok fi am ño xamni nak aduna mo len fi bayyi ñan lañ doon wax lolu sahaba yi da yalla doon wax ni amna ci yeen ño xamne li ñi wax du deug aduna lañ taxa jox ma sama ak ñun kon bu nax suñu bop wala fi dañuy wax ne ku nopp nax sa bop sa aajo faju mbok yi wa hadha rasuluna al-karim sallallahu alayhi wasallam yuqirru anna afdala al-mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa anna khayru ma yu'ta al-abd khuluqun hasan yantibi sallallahu alayhi wasallam di saxal muy leral di wax ne julit ñi ki ci gëna baax gëm moy borom jikko bu rafet mu ne julit ñi ki gëna baax liko yalla may moy ki yalla jox jikko bu rafet bal sax dafa ne mom yoonenti bi li tax yalla yoni ko moy chato bobu ma len doon wax sank na ñew motaliko moy jikko joju ñu doon tabax mom yoonenti bi sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko yoni pour mu ñew motali jikko bobu wa a'zam ma tu'anihi al umma al yawma da'f al wazi' ad din wa fasad al akhlaq wa maut ar ruh al ba's wa isalat al fikriya tomb yi ñuy wax legi ci kanam moy tomb yi dal alam al islam moy febar bu ngand bi li buñ ko fajo rek ñun ñepp dañuy wër bi ci jëk moy da'f al wazi' ad din gëm gëmu diine yambare gi mu yambare ci sun xol yi loolu mooy suñu problème bi gën a rëy muy gëm gëmu diine. Yambare gi mu yambare ci suñu xol yi ñàkk gëm gi ñu ñàkk gëm diine gëm bu dëgër bu leer loolu bokk na ci li feebar alamul islaam yi. Xoolal jullit ñi ni ñu baree ci àddina bi mais xoolal ni ñu yàmbaree bu ñuy wax àdduna sax dañuy xaw a jaaxle waaye nañ jël misaal rek suñu réew Sénégal ñun ñoo fi yëpp jullit yi mais xoolal ni diine bi yàmbaree loolu mooy ngëm-ngëm bi moo baaxul. Foofu soo fa ñëwee da ngay gis pas-pas baa ngi fi nit ñaa ngi julli ñu ngi woor waaye nag pas-pas bi moo wérul li ñu gëm moo baax loo da nga gis lu nekk lu ñu woote rek julli ñi daa daw wuy ji dinaa leen jox ay misaal yu ndaw loo xam ne lu ñu woote jullit ñi wuy ji ba ci ñuy muuru ak ñi dund sunna. Ay semaine yu passé Sénégal demoon coupe du monde n' est ce pas jamono ba joueurs yi ñu bis ci télé bi ci territoire yi ci mbedd mi saa yi ñu wootee nañ ñi di jubile nga gis ay borom kaala ci biir d' accord ngeen suñ demee stade ngeen gis borom kaala ci biir instant bii ñu toll làmb ji moo àgg chaque jour bu ñu wanee stade nga gis ku muuru nekk ci biir sol tisetu benn mbër di yuux loolu sax dafa tuuti mais fii ñu toog nii bu benn mbokk jógoon di contrôler saag yii balaa muy egg fond bi dina fekk benn saag bu am photo mbër wala portable yii benn mbokk léegi jóg di contrôler portable yi balaa muy egg fond dina fekk fii benn portable bu am photo mbër ma wax ko mu jóg contrôler ah. Kon loolu misaal la rek pour ñu bañ a nax sunu bopp ñun dafa am koo xam ne fa lañ bokk nekkul olof yi dañuy wax ne nekkul kër lu ñu dégg rek ñun ñu dem wàlliyaan yi déedéet bu nax sunu bopp chaque jour may wax ne bu nu nax sunu bopp nan góorgóorlu bu nax sunu bopp mbokk yi góor ak jigéen ni ma koy waxee jigéen ñi noonu laa koy waxee góor ñi bu nax sunu bopp xabdu taxul nga nekk sunit am sikkim taxul nga nekk sunit gàttal sa tubéy taxul nga nekk sunit ay jëf la bu nax sunu bopp ne man ci sunit yi laa bokk taxul boo dee ngay da ngay dem aljanna ya Moussa la taaman makri xata tara nafsaka fil janna Moussa bul wóolu sa bopp nuyu nga gis sa bopp biir aljanna. Aboubacar ahadun min al mubashirina bil janna kenn la ci ñuy dugg aljanna yonente salallahu alei sallam moo ko wax mu ne sama tànk ndeyjoor bu ñëwee gauche bi ñëwagul wóolooguma. Est ce que Aboubacar dégg ngeen mu def lu ko yóbbu safara dégg ngeen ko liir ngeen ko fenn te dégg ngeen mu ne bu tànk ndeyjooram duggee càmmoñ bi ñëwagul wóolooguma. Xoolal Ousmane kazalik xoolal Umar kazalik ñoom ñëpp ñenn lañ ci yonente wax ne yéen da ngeen di dugg aljanna te ñoom nee nañ wóoluwuñ te dañoo jaamu yàlla ba dee ba tas ba ñu faat leen sax ñu jigéen na àdduna ñu leen di rey ci islam ñun defal guñ dara am kóolute ñun duñu naafi la guddi duñu wóor lundi duñu wóor jeudi duñ jàng alquran duñu zikr rek ne ñun dugg nañ aljanna ñun deful dara de ci ibadat yi ñun daal xanaa qabdu lañ def qabdu allahu akbar daal di qabdu am sikkim ñu ne dugg nañ aljanna loolu tax ñu war a góorgóorlu bañ a nax sunu bopp. Iman lañ war a am iman sahabatul kiram bokk na li taxoon seen jikko yi baax mooy dañoo amoon iman ñoom dañ doon xaar aay wàcc rek ñu daal di exécuter ñun nag am nañu alquran waaye dañuy xaar iman loolu mooy premier tomb mooy daaful waasiul imaani daaful waasiul imaani mooy yàmbare bi ngëm gi yàmbare ni yàmbare bi ngëm gi yàqu ngëm gu doy waar ngëm goo xam ne kenn xamul lu julit di gëm xoolal lan moo tax tey ñu ne Sénégal dafa bëri ay yàlla yàlla ñuy gis yàlla dafa bëri ay tariixa yu kenn xamul chaque jour tariixa yi di yokk woote yi di yokk nit ñi di wuy ji est-ce que ngeum bi mo baxul su fekkone ngeum bi leer na lu bari ci ñun duñ ko def bal sax ñooñu sax jour damay wax ne bu ñuy waxtaan ak ñu melni jarul ñuy tuddu ñooñu waye ñun suñu bop rek nga fekk ay programme yo xamne neexul yalla neexul yonent nga fekk ab julit bu goor wala bu jigen tok diko setan ma joxe ben misal fi ñu tok ci bir sal tan modul setan lam fi kudul setan lam wa yeen di recc ngeen ñet nit ñu yëkëti loxo ak sal bi lim fessé yeen yeen xam ngeen ne lam dafa ram yonent bi sallam mu ne yalna yalla sorir yermane ki ñuy xol awram ak ki xol awram wala do hadith la'ana Allah an-nazira wal manzur ilayhi ki futteku bani dum yaram awram nek ci biti yonent bi ne ko yalla nako yalla sorir yermane ak ki koy xol yen ngeen jakar lu goor mu def yaramu neen ngeen koy xol su fekkone jigen goor ñi lay laaj laaj du fekkone jigen mo futti ba mbeur mbeur ba melni mbeur mel jigen ñi lay laaj laaj bu fekkone goor mo futti astaghfirullah goor ñi lay laaj laaj bu doon jigen mo futti ba mel ni mbeur mel so koy xol loy xol ci mom dafa meuna beure ngay xol dafa japp ngay xol dafa seené ngay xol loy xol do mu kenn wax ma lu muy xol fekkon ni jigen mo futte ko ba meur ba melni mbeur mel loy xol ci mom bo xol wala lol nak mom la jigen ñi di yek aussi bu ñuy xol ci goor ben la nafsu sey dafa am ben mère degul len mo len bax mère bi day satan manga jamono yi muy beure mu xol ko xol ba ciag ni ci ki ci ko jemi kum ci kep de nga fim waxe lolou mo lay wone li ñuy xol du setan kessa mo ci ne way xam nga fan la ruslo moy ab ab kuy dund sunna ñuy dund sunna man daf may jaaxal yene say sax ci programme yu melni ñu ne non dimanche bi buñ ci def programme parce que diw ñom def am combat daf may jaaxal su ko defee bu gars yi insisté def ci waxtaan nga dem waxtaan bi nga fekk fa juróomi nit am na fu ma demoon ci combat yu mag yi ma ñëw fekk juróomi nit ñu commencé waxtaan bi waxtaan waxtaan waxtaan waxtaan ba ñu dégg yu wuxu yi ba affaire yi tas mbokk yi commencé ñëw ma arrêté waxtaan bi dem ñëwi nañ ragal yàlla ñun yàlla woo néew ñu pour ñu nekk ay mbër yàlla woo néew ñu pour ñu seetaan mbër bëre benn misaal ñaareelu misaal moy li ben ngelaw la lu fi jaar rek te ñoom ñukoy organiser dina joxe ñaari tour ci promoteur yi gëna mag ci Sénégal karakan la Gaston la ak Gaston est ce amna dom juy beure million dom da ci bëggut non dama bëgg ngeen tont mani Gaston la wax ndax amna dom buy beure ndax million yi muy fay domam bëgguko waaw lutax domam beurewul parce que du yefu nit mbeur limuy def du yefu nit nit duko def nit du jaay ngorom ngir xaaliss futte ko ba mel ni mbeur mbeur tay bu mako defon yen ñi kenn ci yen bu xeyon fajar gis ma sama buntu keur ma def ni mbeur def non dama lay bu ko ma ngeen re mani goor jigen la ci wax yen ñi xam ma yen ñi su ngeen xeyon suba fajar rek bu ñu julle fajar ba ñibisi ngeen fekk ma sama buntu keur ma def ni mbeur def ni ngeen di wax sans dofna dofna wallahi ma ko gis lol moy ne yef dof la kon alal jarugo même bu don milliard julit du jaay ngorom du jaay dinem julit du jaay dinem julit la wax de bu ko tumala lol nak ñun bëggu ñu yu balé señ bi ñun du lu jog ñu dem ñun wala ñu nek ñax bo tuddu sal gouf nga xamne ngalaw li bu joge ni mu teud ni bu ngalaw bu joge ni mu teud ni bu ngalaw joge ni mu teud ni non ñun duñu ñooñu ñun dañu wara defar suñu bop ba dekk bi boy taj kenn du ci gis ku muuro kenn du ci gis ak sunit daw ma defalon jeunesse féminine xawma sen colonie biñ koy tej Dakar maa defon fin d'année bi ma ko tejul waxtan mouvement de femme waxon na amira maneko amira munema moko ñett yoon maneko nanu lañ yarat xalé yi goor ak jigen bisa ngi ñew ngeen am goro beur munema subhanallah ay oustaz ndax lo dina maneko bu ngeen defarul xalé mo am ñu xey suba radio bi ne amna ben mbeur bu tak kuy muru ñul dina am ñaarel li lay wone deviation dafa am ci sunna tay ben mbeur bi dekk fi sunu wet su ñewon fi legi ci salle bi dama bëgg jabar nga gis legi ñent nit ne assalamu alaykum nakuma la de wallahi te koku legi di yëkati loxam nan ki parena parena pour lan la koy takke diine dama len di laaj est ce que diine la koy topé lan la koy topé pour dede du sax alal bi pour ki siwna pour koku yonenti be ko gëna siw ah est ce que ñun star mo wara tax ñu jokk star ñaata star ñoo nek ci bammel yi sank sama ben xarit dama netali wax ju doy war té li tax mu doy war ci man dafa néma ben dof moko wax mu né man dar dafa tok ci essentiel bi ni rek ben colonel ben gendarme fekk ko bu mu xamone muy waxtaan ak mom ay ba ci agré mu laaj ko bu ben général mu né ko koku dé na mu né ko ha kay na dé waji commencé di tok ci souf quoi di nakarlu ndeka dof bi mu ngi sen wet mu ngi deg affaire bi dof bi daali jek jek rek daali ñew fek waji fu mu seug ni di nakarlu affaire bi mu ne ko ni sa général bobu du général kiko teureul moy général daali romb dem yoonam xol da ko xobare dem yoonam neena ñom ñaar ñu togon non ñuy xol waji nga dem ak ay sagaram neko sa general bi du general kiko teureul moy general yow mi nan da ngay ki fi nan ndax star bameli ay star kessala ana ba marle do won star star mujul fen xam nga lu am tola dina moy muyj wal aqibatu nan len defar sunu bop goor ak jigen nan len defar sunu jikko yi mbok yi nan len defar sunu jikko yi buñ bëggé dund sunna du ibadat yi ñi def fi ci biti dedet yalla kenn mënu ko nax te ku nekk balil insanu ala nafsihi basir ku nekk xam nga sa bop dañ defaraat suñu jikko dañ defaraat suñu comportement yi dañ defaraat suñu lepp goor ak jigen mak ak ndaw inshallah mbokk yi ñu jullé yow ni fi tegon portable yi ñu dem ko ha ba kon mbokk yi nenañ desan 15 minutes ñaarel bi moy ci yoy ñu doon wax moy fasadul akhlaq moy yaqutu jikko go xamne foko nat tay wess na ci ay doomu julit barki demb dakar na vand samedi waaw demb mo doon samedi barki demb lon vendredi ma jité juma duma defé sama khutba ba paré amna ben fam ben jigen mang ko fekk ndaysan ci kër gi nga xamné buñ julé juma paré fa lañuy duggu añ doga dem ma fekk mu tok mune ma gis nga yeen li ngeen di wax ni ci sen juma yi xamul len sax yaq ci fu ngeen Sénégal mune man sama auto la yor dama and ak sama chauffeur damay yobbu ci hôtel yi ay ginar mune ma gis ngeen dekk bi lepp yaq ay xalé yi ndox yo xamné nekatuñ sax seen biir kër yi ñu ci hôtel yi mu ne ma man dama ci teg sama bët jaaral ndax damay dem ci hôtel yi di tudd lu mat 100 hôtel yo xamni yépp mo chauffeuram ñoo leen di jox ay ginaar fa fajar keur ma sar lay départ def autom bi bam fess neena hôtel yépp lay dem neena mom légui day julli di ñaan yalla ne bu mu amati doom bu jigeen lol nak lu toll nonu nek ci rew mouvement islamique nek ci rew mom te duñ ci am taxaway duñ ci def effort duñ yëngatu bal sax au contraire ñom la mbumaay bi di yobale ok te affaire yi daf ñu yobale ngelaw bi daf ñu yobale sunu série frère yi ñoy setan ci télé yi ño nek ci affaire yi ay tiaxan ay tiak man lima gëna nakarlu moy nga gis ab sunit bo xamne sonerem musique mo ci nek wala ay waxu sa net yifu dof wala ay yu ñak fayda yo xamne li xam nga ne du sax diine bu soné won fi sax ci biir nit ñi nga rouss yow nga ni da ngay dudd diine sa portable bi nga yor yu dé nga ci def ay tia ay yo xamne sax day xass l'islam kuy julli ñukoy boulé ngay ré han kuy non c'est man yeen say nit day ñew ne xol xol xol tamay xol gis yefu l'islam lañuy toroxal comme gaay yo xam dañuy julé niw amna ben way barki dem ben way bu mo won ñuy julé niw gaay imam ni allah akbar rek niw bi teuf sang ñu daw lolu lan lañuy saboté waxuma ko pour ngeen di réré lolu lan lañuy saboté suñu wone kenn di julli kenn baay ko bu mu seug ñew bulé ko lan lañuy saboté wala ñu wone kenn di jang alcorane diko yaq diko jang jang yi doy war nga gis nit ñi réré dem nañ say julit yam lu ko metti julit gis nga fek giso ñuy nakari l'islam am lu la metti nek go julit da lay sonna sa bop rek fek gis nga li may wax ni ngeen koy re fek metti wulen billahi wallahi du ngeen bouger metti metti du ngeen ko bouger di ngeen di son sirik nan sunna sunna fek dama len fan fek gis nga yi ni ñuy xeb nonu yalla yi teureul lu ko ndax ñuy xeb suñu diine han ndax ñuy fowé suñu diiné ab julit warul mëna nangu ñuy fowé diiné ndax yow li nga gëna cher la ci aduna muy diiné so xolé ñuy fowé sa diiné diko def ci ay portable diko def ci ay théâtre nga tok di ré li nga di sétane sané muy yimu ya qur'an yeen ñum ngeen di ré wala ñaata nit fi ñoy sétane yoy waxuma dara sax mais ci ñun ñi dañuy jënd cassette yoy dem diko sétane xamni amul lu bind njëriñ té tay buñ la bëggon jaay ben cassette islam nga lank foñu il faut ñu xolaat suñu bokk yaqti jiko gogu nga xamné liñ ci ñëkk ray moy kersa moy al haya mo doon tombu bi gëna reuy ci l'islam nga xamné nit bu ko amé diinam ñong na mais kersa lañ dindi kersa fexé ba légui kenn amatul kersa lula neex ngay wax lula neex nga koy waxe lula neex ngay sol sun la wowe sax nan la li nangam ak nangam sa yon lu ci nek pour yow sa yon nek ah man ki rasumako man dundumako yeen yene ko dund lol lol du wax yonent bi lan la wax al muslim akhul muslim julitay mbokam yalla ne wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar julit bu goor ak julit bu jigen ño wara far ci diglé lu baax mais téra lu bon mais lolu ñuy diglé na fekk ñun ñu def ko ba paré at'amuruna an-nas bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun ab ibadur rahman roy kay la waratu nek amna ben tém buma defon daw ci école bi li limay la fa fini tam bobu ñuma joxon ay ibadur rahman a'immatun yuqtada bihim bobu lañ ma joxon fofu ibadur rahman ay nit lañ ño xamne lañ leen wara roy amna ben keur duma nopi diko fatali keur gi tabax bu yaqku la borom dafa jënd tabax ko ba mu yëkëti ko def ci fenêtre def ci buntu mu dem itali nit ñi sorti ci mbalil keur gi ba keur gi fess waji ñu mer dem service d'hygiène indi police indi service d'hygiène ñu dugg ci koñ bi di japp nit ñi koñ bi yëm lañ japp ndax yeen yeen fi sotti mbalit ñuy dugg ci kër yi di leen jox ay convocation bo exi ben keur sané kenn ku muru ñew ubi buntu be muneko jabb keur gi koku nekkon le pour lan la muneko keur gi nek fi wa pagne bi ñor sorti mbay muneko ñun bokku lu ñu wa keur gi bokku ñu ci service dizaine bi bu ko esti te police bi nako nañ dem ñi wax nañ deug ñi duñ toñ ñi bokku ñu ci ni xolal xolal lol nu mu grawé lan motax waji am fitna ki bokku ci ah c'est parce que ñun dafa am lu ñu wara wone mais tay légui lolou amatu légui da ngay dégg ñu né ñepp ay rapport yi sax dañ koy way wala rapport yi légui dañ ñi bu seen way sax dañ ñi ci duggal gis na ibadu buñu ah yeguma ci dé ci wayu rabbi wala wax ra wax ñuko musiba est ce que lolou sunna la yool nak dañ koy wax ngir ñu gor gor bokk yi ñu defar waat xam nga lolou ko waral moy sagantaw sagan saganew sa bop sagané sa bop sagané sa bop wolé nga fegu nga moy tandiku takko jaamu yalla nga sagané sa bop gor jigen so sagané sa bop rek musiba dal yaqtu jiko go xamné dem na ba tay lolou ñu nan jëw wala rambañ ah lolou amatu problème té ku bëgg jëw xam nga lu muy wax mbokk yi de mom ku bëgg jëw lolou ngay wax ku bëgg rambañ lolou ngay wax di jaxassé hein ñun demb lan lañ waron demb lan mo doon suñu rôle demb moy li yalla wax ci qur'an ayyuhibbu ahadukum an yaakula lahma akhi mayitan fakarihtumu jëw bu ndewé bay jëwante suñu biir di lekkante di tass ay kër di tass ay digënté di tass ay sey ci ño xamné ay roykay lañ woon ñom la société bi doon xol ci keur massar dafa am ay mbokk ben mbokk bu fa am problème ben mbokk bu doon liggéey la ben way jox ko xaaliss bari nako defaral ay mbir mu dem lek xaaliss bi waji yobu ko gendarmerie di ñew duggal ko kasso mais sax mbokk yi yek lolu ñom ñep ñu gendarmerie quoi ñoo di wax ba ben gendarme rek mu sanet na ki ibadu la liñ koy wax dafa ko nangam ak nangam mu leen e kayle kayle ñu daan ñew mu ubbi buntu giri ni leen ñi ñep ak ibadu giri festal mu leen ñep ibadu bu leen ñu tankal naan ibadu ñi ñep ak ibadu legi kon lan moy ibadu rahman bu fekke bo ubbe kasso fi fa ibadu rahman ñi triyande ibadu rahman yaa ci ñi jaay seen bop ibadu rahman yaa ci rapport yam nay ibad mbeur yam nay ibad legui lan moy ibadu damay laaj lan moy ibadu rahman buñu paré laaj na len ñaari laaj ba ngeen may laaj man ma len jëk laaj jikko fa lay nek ci nit lan moy ibadu rahman buñu jullé paré bu ñëwé yeen bala ngeen may laaj na ngeen ma tontu sama laaj bobu ba paré Vem, então, vamos lá, aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vam